Hi, this is Gilbert Magat on vocals. Jarvis Manlapat, singer. Rick Mercado Jr. in guitars. Duke Meares on bass. Ako si Tom Alarcon on drums. And I'm Tito Ralph. And we're Bigotilio! Napatunga nga nung bigla kitang nakita pagkalipas ng mahabang panahon. High school pa tayo nung una kang nakilala. At tandang-tanda ko pa, noon pa may sobrang lupit mo na. Hindi ko lang alam kung paano, basta biglang nagsama tayo. Di nagtagal ay napaibig mo ako. Mula umaga hanggang uwian natin, laging magkasama tayo. At ako'y napailing sa ganda na